była, oczywiście Chochoł był z Furii, ale to nie było takie proste, nie do końca. Dzisiaj upraszczam, ale nie mam innego wyjścia, bo mamy naprawdę pół godziny jeszcze, więc... A ja jestem adwokato diaboli. No dobrze, ja uważam, że jednak ten chochoł jest kompletnie inny. Oczywiście chochołów, pomysłów na chochoły było wiele, no chociażby o Wawrzyńca Kostrzewskiego w telewizyjnej wersji Wesela, gdzie właśnie chochoła grała Halina Łabudarska, też bardzo szczególny chochoł, ale też na przykład dodał Jaśka starego, bo jest Jaśko młody i jest ten Jaśko już po latach jakby, no znowu uproszczę, orientujący się, że nie znajdzie już tego złotego rogu. Z kolei interpretatorzy podpowiadają, że nie ma też finałowego de facto tańca chocholego, tylko że oni tańczą przez cały ten czas, przez te 3 godziny ten taniec. Więc ja mówię o tym, co ewidentnie moim zdaniem właśnie odróżnia to wesele od wszystkich razem, no bo każde, jak wspomniałeś, Tomku, jest inne oczywiście, no ale no nie ma tego takiego modelu, że tutaj właśnie jest, tu się pije, tutaj w tej izbie, a tutaj w tej izbie się kładziemy, prawda, do łóżeczek, a tutaj wyglądamy przez okienko, a tutaj wiatr wieje i wpada Rachela z tej właśnie, z tego ogrodu, gdzie te róże takie przykryte i tak dalej. To mam na myśli. Baszkot, bo to jest taki troszeczkę formalny problem. Nie ma już takich wesel, w którym mamy ogród, sad i jakąś wronowicką chatę. Właściwie w współczesnym polskim teatrze nikt już tak wesela nie robi i w ogóle się tego nie robi. No jak się odwołujesz do Grzegorzewskiego, ja na przykład, no to przecież nie było w postindustrialu. Wiem, że tam były atrybuty jego scenografii, ale to jednak było bardzo folklorystyczne, jeżeli chodzi o wizję. Nie zgadzam się z jedną rzeczą. Jeśli chodzi o wyzwolenie, to dołożył, to znaczy nie tylko dołożył, tylko wymienił miejsce totalnie i zmienił tę gromadę sceniczną w Wyzwoleniu, w Wybrzeżu w taki jakby grupę zombie. To jest jakby diametralny formalny zabieg, tak, który można powiedzieć, że jest dołożony. Mhm. Natomiast w Weselu niczego nie dołożył. On po prostu zinterpretował. I to jest oczywiście kwestia słów i nazywania tych procesów. Dokładnie. Ale to jest po prostu interpretacja. To nie jest dokładne, bo dołożenie, ja rozumiem dołożenie jako, nie wiem, tak jak Maja Kleczewska rozciągnęła w swoich dziadach, rozciągnęła cały pomysł na trzeci akt, rozciągnęła na całe dziady. No to jest jakiś taki dla mnie ingerencja absolutnie wielka w tekst, w strukturę. A Jan Klata po prostu przenikliwie przeczytał ten tekst i go wyinterpretował, dokładając takie koraliki. No właśnie o nich mówię. Każdy z nas może... No właśnie o nich mówię. Ale to nie jest dokładanie niczego. No powiedziałeś To jest interpretowanie tego. Dokładając koraliki. No więc oczywiście my się posługujemy pewnymi metaforami, bo masz rację, no rozmawialibyśmy do rana, spierając się o jakieś szczegóły słowne, no ale my musimy się posługiwać takimi skrótami myślowymi ratunku. Mamy 20 minut, a to w ogóle jest 1/3 planu, więc a poza tym, jeżeli chodzi o interpretację, masz rację, ale ona chyba dotyczy głównie postaci. No ja rozumiem, że każdy ksiądz w weselu też jest inny, no ale ten jest wyjątkowo inny, którego gra Bartek Bielenia. Więc i myślę, że parę innych postaci z tego można by wyciągnąć, z tego wesela, które byłyby rzeczywiście na swój sposób oryginalne. No, jeżeli cokolwiek jeszcze oryginalnego w świecie można odkryć. No tak, ale to jest naturalna praktyka. Ja tylko o tym mówię, że to w każdym spektaklu robi się w taki ale sposób, ale nie zawsze ekstremalnie. Księdza robi się... Ja wiem, czy to jest ekstremalnie. No po prostu jest to klasyczne uwspółcześnienie też. No jeśli ksiądz wychodzi z gitarą i jest oazowym księdzem, być może prowadzącym jakąś grupę pielgrzymów do Częstochowy, no to jest to tylko uwspółcześnienie. Nie ma tutaj właśnie... Jan Klata sam mówił, że on właściwie nic takiego szczególnego w tym weselu nie zrobił. No to może państwo... Z punktu formalnego, tak. No może państwo sami ocenią w takim razie, bo wiem, że wszystkie trzy spektakle wyprzedane, a duży jest Teatr Narodowy w Warszawie, większy, jeżeli chodzi o widownię, niż ten Narodowy Stary Teatr w Krakowie, więc myślę, że no jakieś 1000 osób ma szansę zobaczyć to wesele, tak sobie policzyłam. W ciągu tych dwóch dni, dwóch pokazów sobotnich, przypominamy, i jednego niedzielnego. Dobrze, no to musimy teraz przyspieszyć. Zapraszamy na wytrawną przystawkę muzyczną, czyli zaproponowaną do słowa od tak po prostu smak. And no, I'm not that tall. Headlights flash across my bedroom wall. The crying eyes open, feels like I cannot fall. In love with you. I know I'm not that tall. Walk away, taste the pain. Come again some other day. Taki tytuł, Taste pain, posmakuj bólu, czy skosztuj, no, to bardziej miało być o smaku niż o bólu, no ale jak powiedziałam, dowolność w interpretowaniu z kolei haseł naszych. A o weselu Jana Klaty, inaugurującym uroczyście pierwszy sezon dyrektora Jana Klaty w Teatrze Narodowym w Warszawie mówimy. To wielkie wydarzenie jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę. Oczywiście w Warszawie. I proszę Państwa, patrzymy też na to, co dzieje się troszkę, no, że tak powiem, wokół. Troszkę, bo nie będziemy całego kontekstu omawiać. Natomiast patrząc na zegar, pozwalam sobie mimo wszystko poprosić Tomka, Tomasza Domagałę, który jest naszym gościem, by zechciał, no jak najkrócej, bo inaczej więcej nie zmieścimy, odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, co twoim zdaniem, czy kto, co stanowi chochoła w tym janowym spektaklu, skoro nie zgodziłeś się z tym, co ja przytoczyłam? Zadałaś mi pytanie. Ja nie pamiętam tego chochoła. Pamiętam. Wiem, że chochoł się brał muzyka Furii to była też muzyka chochoła, więc jakby w tym... Ale szczerze prawdę powiedziawszy, widziałem to przedstawienie w 2017 roku. No ja też. Kropka. I nie pamiętam, jak wyglądał chochoł. Ale wiesz, to nie chodzi o wygląd, tylko chodzi w ogóle o jego funkcję. No, jeżeli on nie jest tą palubą, którą, że tak powiem, sprowadza Rachela, tylko jest, no, bo nie ma tej pałuby, kompletnie jej nie ma. To znaczy, że tu jest też taka niezwykle, no jednak nowatorska wersja wizji tej postaci, takiej, no naprawdę kanonicznej. Dla mnie kluczem do chochoła jest muzyka Furii, to znaczy... Mhm, czyli jednak Furii. No bo jak... Tak, znaczy, ale muzyka, ale to, co oni śpiewają, że... Mhm. No wiadomo. Że w Polsce, ja to tak pokrótko. My w Polsce uwielbiamy pomniki i na tych pomnikach mamy romantycznych bohaterów umierających za nasz piękny kraj. I oni są najważniejsi. I ta muzyka to jest jakieś przedłużenie tego romantycznego paradygmatu Marianion, który ciągle powoduje w nas tę chęć bezsensownego umierania. Zresztą to jest też obsesja Jana Klaty, dlatego że Termopile polskie są właśnie o tym, czy warto pójść na walkę, która z góry jest przegrana, bo przecież o tym są Termopile i o tym są Maciejowice. Przepraszam Państwa bardzo, pomyliłem Racławice z Maciejowicami. Tak jest. Maciejowice. I jakby Jan Klata znowu, moim zdaniem, to dopiero będzie otwarcie tej dyrekcji. Naprawdę te Termopile, w których trzeba będzie się przyjrzeć sytuacji, w której być może znowu będziemy zagrożeni rosyjską okupacją za jakiś czas, oby nie, ale znowuż będziemy walczyć przeciwko tym Rosjanom, jak już 26 raz w historii i znowuż będziemy popełniać ten sam błąd w pewnym momencie, rzucając wszystko, żeby tylko wygrać moralnie, no bo oczywiście technicznie i militarnie będziemy w stanie z nimi wygrać. I wydaje mi się, że to jest że chochoł, który jest przecież inicjatorem całej tej drugiej części, w ogóle właściwie jest inicjatorem wszystkiego, to znowuż jest jakiś taki rodzaj tej takiej ciemnej, bez jakiejś szatańskiej muzyki, która pcha nas wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi po prostu na te stosy i ołtarze, na których tak ochoczo giniemy. No pytanie właśnie, czy ochoczo, czy tylko nasi włodarze, czy z konieczności, przywódcy tak. Sobie tak, mm-hmm. Albo czy nasi przywódcy nas czasami, tak jak było w Powstaniu Warszawskim, czasami nie chcą poświęcić za bardzo. No tak. Nie bacząc na ilość ofiar, tylko po prostu na to, że wtedy będziemy, że w przestrzeni historii, tej, którą tak eksploatował Stanisław Wyspiański, że tam będziemy zwycięzcami. No, nie wiem, mnie to jest... Ja się bardzo denerwuję na ten cały paradygmat romantyczny tego umierania za ojczyznę bezsensownego, bo wydaje mi się, że tak samo pięknie dla ojczyzny można żyć. Płacić tu podatki, nie oszukiwać innych ludzi, nie siedzieć na tyle samochodu, 2 centymetry, jadąc 150 na godzinę, żeby kogoś nie zabić i tak dalej. Ale to myślę, że to już... Postawimy kropkę. Tak. To teraz, proszę Państwa, no cóż, zapraszamy do zastanowienia się nad tym, co Państwo zobaczą, ci, którzy zobaczą. No i nad tym, co tutaj zostało powiedziane, no bo to rzeczywiście jest dyskusyjne, tak bym powiedziała. No Jan Klata nie jest do takiego przeczytania... po literkach, tak? Że czarny jest czarny, białe jest białe poza tym. No i to nie tak jest. Myślę, że każdy ma bardzo dumne określenie swojego Klatę w sercu lub w głowie. No ja mam w sercu, dobrze. To teraz powiedzmy, że oczywiście cały sezon nam zechciał zaprezentować dziennikarzom podczas śniadania prasowego. Było prawdziwe śniadanie, proszę Państwa, z takim prawdziwym jedzonkiem, nie teatralnym, udawanym, nie z atrapami. I podał wszystkie te tytuły premier A, razem jest ich chyba 5. Natomiast myślę, że temu trzeba będzie poświęcić osobne spotkanie, tym bardziej, że pewne nazwiska, zarówno autorów tekstów, sztuk, jak i reżyserów są mało znane. Autorów, autorek, reżyserek, bo są tam też kobiety. Tak więc nie będziemy dzisiaj tym się zajmować. Już nie mówiąc o tym, że jest środek nocy i pamięci nie należy za bardzo obciążać. Podsumujmy, Tomku, bardzo cię o to proszę. Jak określilibyśmy, na razie mówię my, bo może ja się już nie zmieszczę, ale zobaczymy, teatr Jana Klaty. Jego własny i tutaj trzeba właśnie takiej syntezy dokonać. Plus ten, którym no, kieruje, znaczy będzie kierował, ale już kierował, no więc poniekąd to jest pewna figura taka całościowa. No ile mam na to? 3 minuty. Teatr Narodowy Jana Klaty to teatr narodowy, ale nie w sensie z nazwy, tylko teatr zajmujący się sprawami ważnymi dla narodu. Nie powiedzieliśmy jeszcze, zapytałaś mnie o to, jaki to jest teatr. To jest też teatr bardzo erudycyjny, korzystający z popkultury, ewidentnie. Stąd Furia, stąd w Krzyżakach Jagienka jako wcielenie Julki Szeremety, naszej pięściarki dzielnie bijącej się na mistrzostwach różnych świata i olimpiadach i tak dalej. Ale Jan Klata uprawia teatr, który jest teatrem ważnym. To znaczy ważnym. On nie skupia się na tym, co jest istotne dla danej grupy społecznej, tylko on zaczyna z wysokiego C, jak Grzegorzewski, Wyspiański, to, co jest ważne dla nas, co jest w Polsce do myślenia. Znowu wrócę do tych Termopil. Kwestie tego, że mamy Rosjan właściwie u bram, że być może trzeba będzie powtarzać pewne historyczne sytuacje. To jest próba zmierzenia się z tą sytuacją jeszcze na poligonie, w artystycznym poligonie. O, może to jest piękne podsumowanie tego teatru. To jest teatr artystycznego poligonu, na którym cały naród może przećwiczyć się. To nie jest zajmowanie się konkretnymi Halo? Chyba się zerwało wasze połączenie. O, szkoda, bo to dochodził już Tomek do puenty. To zdanie konkretnymi, pamiętaj Tomku, jeżeli nas słyszysz, dopełnimy po piosence, no i już będziemy się nawzajem z Tomkiem domagałą żegnać, prosząc go, jeżeli nas już jeszcze, czy już słyszy, o to, by przygotował swoje kolejne słowo klucz, bo już tych słów nam podpowiedział sporo i sporo ich umuzyczniliśmy. A teraz, proszę Państwa, pieśń dostosowana do hasła kolejnego nocy, już 4, autentyczność mianowicie. dłużej brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Urywa. Autentyczność, nasze słowo klucz, też pasuje do Jana Klaty, jak sądzę. To znaczy bezkompromisowość, ekscentryczność, czyli bycie sobą, nie licząc się z kosztami. No a to, co ja lubię najbardziej, to jego specyficzne poczucie humoru, podszyte bardzo często ironią, jakimś potwornym grymasem, może nawet sarkazmem. No i naturalnie pomysłowość muzyczna. Jest parę spektakli, do których nie dobierał muzyki, tam była ona pisana oryginalnie przez kompozytora, no to wiadomo, może oryginalnie. No, czy jak w przypadku musicalu Lazarus, wiadomo, nie mogła być dobierana przez naszego drogiego bohatera Jana Klatę. Tomasz Domagała wrócił. Na jakimś konkrecie stanąłeś, ale teraz musimy już bardzo przyspieszyć. Nie wiem, na czym stanąłem, bo po prostu mówiłem jak dziad do obrazu w pewnym momencie. No tak, to nie wiesz, w którym momencie. No tak, musisz naprawdę zamknąć. Ale przepraszam, słowo musisz. Zamknę. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie rozpoczęciem dyrekcji Teatru Narodowego są Krzyżacy i chcę o jednej rzeczy w tych Krzyżakach powiedzieć. Oczywiście są tam wszystkie elementy tego teatru, Teatru Jana Klaty. Przenikliwość, humor, ironia, ale mam od wielu lat, może właśnie od Wesela w 2017 roku, taką jakąś przyjemność oglądania tych Krzyżaków, bo mam takie wrażenie, że Janowi Klacie ktoś w międzyczasie odjął jakiś straszny ciężar z serca i ci Krzyżacy mają taką, oczywiście są jego ulubioną opowieścią, no bo tą opowieścią taką patriotyczną od Sienkiewicza, on lubi, wiadomo. Ku pokrzepieniu. Mają jakąś, tak, ale taką lekkość mają, no tylko to nie jest ku pokrzepieniu opowiadane, broń nie, Boże. Nie, Sienkiewicz ku pokrzepieniu. No, oczywiście. Chociaż on też podobno tymi krzyżakami tam załatwiał swoje sprawy bieżące, ukrywając pod kostiumem powieści historycznej różne sprawy. Ale Jan Klata z jakąś wielką lekkością, dezynwolturą bawi się tą fabułą, chociaż oczywiście są tam miejsca, w których nam nie jest do śmiechu. Nasza finałowa sekwencja bitwy pod Grunwaldem naprawdę daje oddech. Jeśli w takim stylu light, ale też z taką energią, z taką przenikliwością, ironią, z uśmiechem wkroczy w Teatr Narodowy, do Teatru Narodowego, ale też wkroczy z całym swoim programem w takim stylu do Teatru Narodowego, no to czekają nas na placu teatralnym chyba dobre czasy. Mm-hmm. Oby się nie skończyły w 27 roku. O nie, absolutnie. I w ogóle oby się czasy nasze jeszcze nie skończyły. Powiedz, Tomku, masz jakieś słowo, fajny klucz do umuzycznienia? Bo już teraz się żegnamy. Halo? Miecze. A to się uśmieje, Michał. No dobrze. Dwa nagie miecze. Tym bardziej by się uśmiał. Dziękuję ci bardzo. Tomasz Domagała był z nami w ostatniej latem tego roku Trójce pod Księżycem. Dziękujemy także na dobranoc dla ciebie. Druga piosenka dopasowana do słowa smak. Smacznego, jeżeli nie jadłeś jeszcze kolacji. A zanim piosenka wybrzmi, jeszcze zapowiem, że to nasza niespodzianka. Nas jeszcze czeka, czyli przyjemność spotkania z Małgorzatą Gorol. z Małgorzatą Gorol spotykałyśmy się w ciągu ostatnich lat. Dwa razy w Gdyni, pamiętasz? Pamiętam. Ja bardzo miło wspominam ten pierwszy film, czyli Siubuka. Tak. A ten drugi był za trudny dla mnie, za bolesny. Jedna dusza. Jestem świeżutko po zdjęciach, które miały miejsce na Helu z Łukaszem Karwowskim. Właśnie skończyliśmy robić kolejny film. I nic więcej powiedzieć oczywiście nie wolno. No, mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że tym razem moją matkę gra Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, którą kocham. Hel, Zatoka Pucka. Bardzo filmowe się stały. Jeden serial i drugi serial. O tym może będziemy wspominali za kilka dni. Właśnie w Gdyni znowu jedziemy tam, Gosiu. Ty też jedziesz? Będę jednego dnia. Tym razem z powodu krótkiego metrażu, który zrobiłam, który dostał się do Gdyni, Mariusza Rusińskiego, Houdini. Bardzo cię serdecznie na ten blog zapraszam. Ciekawy film, jestem z niego dumna i będę w czwartek i zamierzam iść na premierę nowego Smarzowskiego. To spotkamy się, mam nadzieję, jeszcze przed Trójką pod Księżycem z czwartku na piątek, to za tydzień. Przecież ty na początku tego roku czytałaś u nas książkę całkiem śląską. To było o pierwszych pokoleniach Polaków w Ameryce. Bardzo ci dziękujemy, że byłaś z nami wtedy, ale teraz o twojej roli w części widmowej Wesela. Wybraliśmy sobie ciebie, bo tych 26 postaci, nie licząc kosynierów, nie jesteśmy w stanie zaprosić. Także jesteś tutaj reprezentantką tej części właśnie metafizycznej Wesela. Wesele szczęśliwie gramy od 8 lat w Starym Teatrze. Oczywiście sety nie są już tak częste, natomiast no dość niedawno graliśmy. Znowu długi, udany set Wesela. Znowu sala pękała w szwach. A bilety tutaj w Warszawie rozeszły się w sekundę. To jest jedno pewnie z tych dwóch, trzech wesel, które przejdą do historii. Grasz rycerza czarnego. To postać jak najbardziej pozytywna, ale oczywiście będąca tylko duchem. No bo co tu dużo mówić. To nie o czasach Jagiellonów opowiada Wesele. To bardzo ciekawy pomysł był Jana na właśnie wykreowanie twojej postaci. Ojej, to może zacznij opowiadać. Ja jestem skoncentrowana na oglądaniu minki Gabrysia, który z tobą przyszedł. Z Gabrysiem zapraszamy. Zapraszam wszystkich serdecznie na wesele Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie do Teatru Narodowego w Warszawie. Cieszymy się bardzo, mówię o zespole Starego Teatru, że odwiedzimy tę scenę. Ja powiem tak, że na wesele można zapraszać w różny sposób, ale ja jako czarny rycerz mogę powiedzieć, że na to wesele mogę zaprosić mówiąc: słysz grom. A no tak, to do poety oczywiście, jak się domyślam. Rycerz, widmo, urojenie, przyoblekło szatę żywą. Postanowiłam kiedyś w życiu swoim opanować całe wesele na pamięć. Nie. Tak, tak, tak. To jest taki jeden z takich wyznaczonych. I już potrafisz? Ogrom, tak bym powiedziała. Podziwiam. Ale to świetne ćwiczenie. Pytasz mnie o postać, o moją postać. Wiesz, czerwone nóżki. Nie mogę nic powiedzieć na temat swojej postaci, trzeba to zobaczyć. A tłumaczył ci to jakoś Jan, dlaczego masz grać? Tak, dokładnie to pamiętam, co powiedział mi Jan Klata na pierwszej próbie. Dlaczego dostałam te role? Powiedział, że jestem... No z Teatru Polskiego we Wrocławiu, tą buntowniczką i partyzantką stamtąd przeszłam do Starego. Coś takiego powiedział. To przypomniał dawne czasy, no nie tak dawne jak czasy Jagiellonów, czy nawet 1901 rok i wesele owo słynne w Bronowicach. Troszkę żartujemy, ale no rzeczywiście nie chcemy się zachowywać jak w szkole, więc tak trochę obchodzimy sprawę, a trochę próbujemy dotknąć tego sedna. Poza tym to jest noc, noc wrześniowa, jeszcze letnia, więc ja jestem w absolutnej nostalgii. I już mówisz wierszem. Tak? Tak? Powiedziałam? Tak. A to nie zauważyłam. Gosiu, mamy do ciebie ogromną prośbę. Tak. Mianowicie czytamy kolejną śląską historię. Ten napisał pan Zbigniew Rokita. Mhm. I gdyby to była kobieta, to byś na pewno tę książkę czytała ty, no bo tak sobie wymyśliłam, że będziesz czytać żeńskie, śląskie książki. No tutaj nie zaryzykuję męskiej książki, ci nie proponuję. Natomiast jest tam moment, w którym pojawia się kobieta i ona przemawia poniekąd i trochę skomplikowało mi to życie. Więc poprosiłam cię, żebyś zechciała po śląsku te dwie strony, nie całe, przeczytasz dla nas? Oczywiście zrobię to. O, właśnie, już zaczęła. Tak udało się. Gosia przeczyta fragment Aglo, opowieści o Śląsku na początku października w Trójce. Mamy wielką poza tym ochotę na spotkanie dłuższe z naszym talentem Trójki w kategorii teatr. No i cóż, jeszcze przez chwilę ją dzisiaj usłyszymy w takiej niespodziewanej roli, a autentyczność to hasło, myślę, pięknie też charakteryzuje naszą ulubioną aktorkę. Nie. O, pan Paweł jest z nami. Nie dziwię się, bo to nasz bardzo stały, bardzo wierny pan słuchacz. Pozdrawiamy. Wspominałam Bartosza Bielenie. Otóż mamy również wielką ochotę spotkać się z nim. Przypomnę, gra owego księdza, o którego tak spieraliśmy się z Tomkiem. Na razie tylko w takiej maleńkiej migawce z uroczystości rozdania nagród miesięcznika Teatr. Uroczystość ta odbyła się w poprzedni poniedziałek. Przepraszam, nareszcie ci dorwałam. Proszę państwa, po kilku latach udaje się nareszcie zobaczyć na własne oczy coraz chudsze Togo. Nawzajem. Bartek Bielenia, jak miło, gratuluję ci. Słuchaj, o tej nagrodzie. Zelwerowicza za najlepszą męską rolę teatralną sezonu 24-25 psa w spektaklu. Jaki człowiek jest, każdy widzi. Bartosz Bielenia. Zgadza się, to ja. Zapraszam cię na całą noc w Trójce i dzisiaj nie... Do rana będziemy gadać. Tak, oczywiście. Może z Gosią Gorolą, nie wiem, jak jest w nim fajnym towarzystwie. Właśnie Gosia przysyła ci serdeczne pozdrowienia. Barteczku kochany, znam cię z tylu ról księdza, ale ja byłam na premierze. Byłam na premierze, gościłam w Nowym Teatrze, widziałam twoją kreację psa i chcieliśmy ci powiedzieć z Gabrysiem brawo. Barteczku, zasługujesz na to. Gratuluję ci z całego serca i pozdrawiam Bartka Bielenie, Małgorzata Gorol. Gdyż państwo spotkają się, uwaga, na weselu właśnie, czy w weselu, tak. W tę sobotę. Dzisiaj weselimy się weselem Jana Klaty. Zagrałeś po raz kolejny księdza. To był drugi ksiądz. Trzeci był Daniel w Bożym Ciele, a czwarty to był Matka Joanna od Aniołów, to czwarty. Więc tak, to był numer drugi, bardzo przeze mnie lubiany. Teraz przenosimy po latach z Narodowego w Krakowie do Narodowego w Warszawie. Będziemy inaugurować dyrekturę Janka w Warszawie tym razem. Jestem księdzem z gitarą, który pomyka od czasu do czasu pod kapliczką, ale pustą. Kredyt jeszcze żyje? Kredyt żyje, jeszcze mamy teraz rybkę, więc to były moje inspiracje do pieska z tego spektaklu. Więc... Mówimy oczywiście o zwierzętach zwanych psami. Ryba, pies. Twoje zdrowie. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Są granice słów, kiedy granic brak. Nie wiem, czy to wstyd, że mi wiary brak. Gdy otwiera drzwi niewidzialny klucz, czy zabraknie nam wyobraźni znów? Tyle zwykłych lat i niezwykłych dni. Czy pamiętasz, jak powiedziałaś mi? Najważniejsze to, co przed nami gdzieś. Rany goi czas, tak od zawsze jest. I nie pytaj o nic, przecież dobrze wiesz. Dałaś mi cały świat, choć nie byłem tego wart. Każda noc, każdy sen tak do bólu rani mnie. Teraz mówisz mi, to był tylko żart. Poukładał się jakoś dziwnie świat. Za zasłoną rąk niknie twoja twarz. Ten znajomy dzień wyobraźni czas. I nie pytam o nic, przecież dobrze wiem. Dałaś mi cały świat, choć nie byłem tego wart. Każda noc, każdy sen tak do bólu rani mnie. Płoną w nas gorzkie łzy, nie odkupi ich już nikt. bieg dni, traci sens to, co najpiękniejsze jest. Lady Punk i raz jeszcze hasło Granica. A migawka z bankietu, precyzyjnie z bankietu po uroczystości wręczenia nagród miesięcznika Teatr nie była, no cóż, numerem popisowym reporterki. Raczej nie będziemy jej delegować na nagrania podczas tego typu imprez. Ona grała więcej z pozostałymi laureatami, ale może dobrze, nie ma czasu na prezentację. Oczywiście laureaci wspaniali, ale reportaż taki sobie. No, proszę Państwa, nie da się. Wszyscy są już zajęci jedzeniem kanapek, no i tak dalej. I sobie chcą porozmawiać, a tu nagle dziennikarka w słuchawki przyubrana, czy jak to nazwać, próbuje rozmawiać, oczywiście niezbyt głęboko. Nie, to w ogóle nie ma sensu. Mogę tylko przypomnieć, że nagrodę aktorską imienia Aleksandra Zelwerowicza otrzymali poza Bartoszem Bielenią Anna Ilczuk za rolę kobiety samotnej w spektaklu Teatru Powszechnego w Warszawie oraz Jacek Poniedziałek za rolę Jakuba S. w spektaklu telewizyjnym W imię Jakuba S. Nagrodę imienia Konrada Swinarskiego to już reżyserka do Anny Smolar powędrowała za reżyserię właśnie Kobiety Samotnej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A specjalną otrzymał wspominany dzisiaj przez chwilkę Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji Polskiej. A szczegóły dotyczące tych nagród zapewne znajdą zaciekawieni w sieci. W tej chwili za, powiedzmy, 9:02 mieliśmy jeszcze chwilkę porozmawiać z Michałem Szlagą. Trójka pod księżycem. A ty Kaszubą jesteś, o czym zawsze przypominam i również przypominam, że wciąż nie tracę nadziei, że spłyniemy kiedyś razem Radunią, którą tak pięknie sfotografowałeś. Bardzo bym chciała, żebyś mi raz jeszcze ten plakat z tytułem po kaszubsku przysłał, bo gdzieś zgubiłam go, a on w takich seledynach. Cały czas pracuję z Kaszubami. Ten projekt się rozwija o takie bardzo konkretne elementy. W tej chwili rok 25 poświęcam na badanie architektury zrębowej Kaszub, czyli takiej właściwie niemalże nieistniejącej. No i jest to taka podróż przez 4 powiaty, no zaglądanie w miejsca, tu się muszę przyznać, których to dziwi mnie, gdzie nie byłem, więc no pomimo 40 już 7 lat na karku odkrywam je momentami tak, jakbym był w nich pierwszy raz. To bardzo pozytywne, co powiedziałeś. Sprawdzamy, co ewentualnie może mieścić się po jasnej stronie księżyca, czy jasnej stronie mocy. Bardzo dziękuję. Michał Szlaga, jeden z naszych ulubionych artystów i rozmówców. Do zobaczenia. Najlepiej jednak tam na północ. Do zobaczenia. Wspaniałe jest to, że będę oglądał teraz po raz kolejny wesele. Czyli do soboty. Tak, i naprawdę cieszę się, że będę mógł ponownie odświeżyć sobie wspomnienie, ponieważ takie klapy są wspaniałe aktorsko, wizualnie, choreograficznie. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, usłyszenia ponownie chochołów, czyli black metalowej furii, która stoi na scenie przez cały spektakl na postumentach. Zgroza dla tych, którzy nie lubią metalu. Tak. Więc ta wrzawa wesela, która się tam miesza z marazmem, no za tą wrzawę jest odpowiedzialna furia i nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, obejrzenia kolejnego wesela. To dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję, do usłyszenia. A teraz, proszę Państwa, piosenka spoza naszego katalogu z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. To będzie Światełko do Nieba, do Kaśki. Ono będzie wysłane, bo ona lubiła podobno bardzo tę piosenkę. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my way. Ta twoja droga będzie jeszcze piękniejsza od tej, którą przewędrowałaś. No, zbliża się godzina druga, zatem czas fali podziękowań. Teraz Państwu dziękujemy za towarzyszenie nam latem 2025. Będziemy je miło wspominać, no, poza tym finałem. A my to Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. Ja także dziękuję naszej wspaniałej ekipie. Grażynka pozostaje do godziny 6:00. Jak zwykle zazdroszczę. No. To dobrej letniej nocy, Graziu, życzymy ci. A tak powtórnie zinterpretował słowo niezależność Michał. Życzymy Państwu i sobie tuż przed jesienią